jamani, lakini mimi sijaamini. Alidanganya eti atarudi hiyo saa sita. Huo ni uongo wake, mwana huyu nimeambiwa mambo yake. Nimeambiwa mwana huyu ni mwizi. Kama ukizidi kukaa naye, ujue lazima utafungwa. Bueno.